Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselam ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mektubat-ı Şerife'den İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin bakın ne kadar ilimlerinden istifade ediyoruz. Yani bazı kitaplarda tabii itikad kitapları çok. Fakat İmam-ı Rabbani Hazretleri hakem olacak hüviyette. İtikatta müçtehitsin sen buyurdu Resulullah Efendimiz ona mana aleminde. Onun için onun buyurduğu hususlarda artık ihtilafa mahal kalmıyor. Net olarak inanmamız icap ettiğine kanaat getiriyoruz ve asla şüphelenmiyoruz. Her şeyi bize beyan ediyor. Bunun için mektubatı iyi dinleyelim. Ta ki istifademiz azim olsun. Şimdi buyuruyor, geldiğimiz nokta 266. mektuptan devam ediyoruz. Birinci cildin 271. sayfasının İlk satırında kalmıştık. Çok önemli bir konu söylüyor. Yine kaide-i külliyeler veriyor. Yani bize itikat hususunda riayet edeceğimiz, efendim, kesin karar verebileceğimiz kavaid söylüyor. Vassıratu sırat hakkun haktır. Yani burada tabii kısa söylüyor. Tafsilata girmiyor. Ama tefsirlerde, hadis-i şeriflerde bu hususta tafsilat vardır. Sırat köprü demek. İşte kıldan ince, kılıçtan keskin lafını koca karı lafı zannederler. Halbuki Sahih-i Müslim hadisinde edekku mineşşâri ehaddu mineşseyfi kıldan ince ve kılıçtan keskin. Aynı tabir atasözü gibi hadis-i şerifin tercemesidir. Kıldan ince, kılıçtan keskin olur mu? Bundan geçilir mi? Bunun üzerinde adam durur mu? Sen şimdi yine akla mantığa vurdun. Biz sana bu işler akılla ölçülmez dedik. Vahyin kaynağından gelene inanmak gerekir dedik sana da. Yine öyle onu söyleyecek işte. Ayet-i kerimede estağfirullah ve in minkum illa varidu kana ala rabbika hatman muqtiya. Sizin içinizden cehenneme uğramayan olmayacak. Müslüman, alim, veli, peygamber olsa cehenneme mutlaka uğrayacak. Bu Rabbinin üstlendiği, kesin karar verdiği bir sözdür. Peki nasıl oluyor peygamberlerin, salihlerin, şehitlerin, sıddıkların cehenneme niye uğrasın ya? Ne alakası var? İşte onu hadis-i şerif izah ediyor. Cehenneme uğrayacaklar ve oradan geçecekler. Yani sırattan geçerken altı cehennem. Çünkü hadis-i şerifte yine sahih hadis-i yudav sırat alametli cehenneme. Sırat cehennemin sırtının üzerine uğrulacak, kurulacak buyuruyor. Lehu kelali bu. Yine sahih Müslim hadisinde yani cehennemin çengelleri olduğu, sıratta çengeller olduğu, cehennemin o çengellerden adama asıldığı, düşürmek için insanı cehenneme çekmek için uğraştığı. Fakat sümmenüne cillediğine tekav dünyada haramlardan, günahlardan evvela şirkten tabii imansızlıktan sakınmış olan kullarımızı kurtaracağız. Yani ne demek sıratı şimşek gibi geçirteceğiz. Tabii ki herkes şimşek gibi geçemeyebilir. 7000 sene tevkif var. 7 tane karakol var. Bu hadis-i şerifte her birinde 1000 sene teftiş var. Sual cevap var. Yani sırattan geçmeden zaten cennete girilemiyor. Onun için yani sıratın önemi büyüktür. Bu hadis-i kerimenin tefsirindeki hadis-i şerifler sahihtir. Ve cehenneme uğrama meselesi nasıl olacak? Bunun izahı yok, tefsiri yok sırat olmazsa. Çünkü sırat cehennemin üstüne kurulduğundan herkes de sıratı geçeceğinden ama kimileri hiç anlamadan geçecek işte. Berk-ı Hatif geçip geçtiğini bilmeyen zümre diye dua ediliyor. Bu şimşek gibi demektir. Gözlerin ışığını kapıp kaçan şimşek gibi. Şimşek süratten kinadır. Sonra onlar cennete giderken diyorlar ki ya Rabbi biz hani sıratı geçecektik. Böyle bir şey görmedik. Sen bize vaat etmiştin. Mevla da buyuruyor. Meraltümü ve ikhamidetün. Yani cehenneme herkes uğrayacak buyurmuştun. Peki biz görmedik. Mevla da buyuracak siz geçerken o sönüktü. Sizin imanınızın, takvanızın nuru onu ateşin söndürdü. Böylece kimisi hiç anlamadan geçecek. Kimisi işte 100 senede geçer, 1000 senede geçer, 7000 senede geçer. Bu tevkif halidir. Mahşerin mevakıfı vardır. Yani uğrak yerleri ve durakları, tutuklama yerleri vardır. Niçin mahşer 50 bin senedir? İşte bunun için. Fî yevmin kâne miktâru 50 elfe sene. O günkü miktarı 50 bin sene oldu diyor. Kur'an söylüyor bunu. 50 bin senede sıratta 7 bin sene bir geçiş süresi olması ve sorgu suali olması istibad edilemez. Yani 50 binin içinde hiçbir şey değil 7 bin. Demek ki bunun için mahşer o kadar uzun. Her ya mizanda ona göre beklemeler var, sıratta beklemeler var. Efendim hesap var. Ondan sonra Havz-ı Kevser'e müracaat var. Yani çok alemler var. 50 bin sene ne demek yani? Onun için sırat haktır. Kılıçtan, keskin kıldan ince buyurulduysa öyledir. Cehennemin üstünde buyurulduysa öyledir. İşte 7 bin sene tevkif var. 7 tane durak var. Namazdan soruluyor, oruçtan soruluyor, gusülden soruluyor. Vaaz ettin mi, iyiliği emrettin mi, kötülükten nehy ettin mi? Bu da bir durakta 1000 sene bu var ha. Ebu Leyse Merkandi Hazretleri'nin Tenbihül Gafilinde geçiyor bu. Yani şimdi siz ben hoca değilim vaaz edemiyorum deyip kurtulamazsınız. Bak bu sohbetler yapılıyor. Yani Gül'de, radyoda, televizyonda. Bizim internet sitelerimizde bedava. Bu kadar ayet hadis okunuyor ve sohbetler yapılıyor. Bir insana mesaj da mı atamadınız sohbet dinle diye? Bir insana telefonda mı demediniz bak şu dakikada sohbet başladı diye? Yani sen kendin vaaz edecek ilmin yok ise bu kadar ayet hadisleri insanlara göstersen, insanlara bu kanalı, bu derslerin vaktini, saatini, yerini, mevziğini bildirsen, o adam da senin delaletinle dinleyip hidayete erse, namaza başlasa, haramdan kurtulsa, cehennemden kurtulsa, bu sana ne kadar büyük fayda eder. Ama bunu yapmadığını düşün. Ya bu sorulacak sana. Ben hoca değildim, hafız değildim diyerek kurtulamazsın sırattan. E çünkü neden? İmkanların vardı. Şunu dinle diyemedin mi? Ehl-i sünnet hocalardan şunu dinle, bunu dinle, şu saatte, şu kanalda diyemedin mi? Ya bu kadar aciz misiniz? Birbirimize iki saat fuzuli konuşuyorsunuz. Onun için önümüzde büyük muhasebeler, muhakemeler var. Teftişler var, duraklar var. İnsan yani 1000 kere ölmek isteyecek. Ama ölüm yok. Onun için şimdiden vazife yapalım. Birkaç nefeslik ömrümüz ya kaldı ya kalmadı yani. Bunu da fuzuli işlerle, filmlerle, dizilerle, maçlarla, haçlarla geçirmeyelim. Efendim bak Mektubat-ı Şerife neler söylüyor. Sırat haktır. Vel mizanu mizan. Mizan terazi demek. Türkçede de yani mizan kullanılabiliyor yani. Osmanlıca'ya geçmiş. Vezin aleti yani. Tartı aleti. Hakkun haktır. E nasıl bir şey? Hadis-i şerif sahihte Tirmizi'de de geçiyor. Birçok hadis-i şerifler mizanı beyan ediyor. Kur'an-ı Kerim de zaten. Vel veznü yevmeydinil hakku. Hak olan terazi. Yani doğru tartan mizan o gün kurulacak. Dünyadaki mahkemeler, muhakemeler, Danıştay, Yargıtay bilmem. Dolu yanlış kararlara imza atıyorlar zaten. Oradan o bozuluyor, geri dönüyor. Buradan suç veriyor, oradan beraat veriyor falan filan. Yani %100 hak üzere her hükmü haktır denecek dünyada bir kurum kuruluş var mı? Beşer, şaşar, hata eder vesaire, yanıltılır. Yanlış deliller geliyor, bir şahit geliyor, iki şahitle mahkemenin seyri değişiyor. Halbuki şahitler para almış, yalancı yani. Onun için dünyada dört dörtlük bir hesap kitap kimse bekleyemez. Ama ahirette hak olan mizan kurulacak. فَمَنْ سَقُلُتْ مَوَازِينُ Sağ tarafında tartılan sevapları ağır basan فَاُولَٰئِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ Ancak onlar felah bulacak. Ayet okuyorum sana. Birkaç yerde geçer bu misillat-ı kerimeler. Felan ukuyumu lehum yevmel kıyameti vezna. Kafirlere mizan kurmayacağız. Çünkü sevapları yok ki günahlarıyla karşılaştıralım. Orada da kafirler için mizan olmadı. Sadece Müslümanlar için olduğu beyan ediliyor. Lehu kiffetani. Hadiste diyor iki kefesi var. İki kefe yani şimdiki tartı gibi işte böyle gramları şeyleri koyuyorlar ya bu tarafa bu tarafa da işte neyse alacağın maddeyi koyuyorlar. Tartmak için. Bir tarafta sevaplar tartılıyor bir tarafta günahlar tartılıyor. Şimdi bunu akla vurup da nasıl oluyor böyle işte sevabın gramı mı olur? Efendim günahın kilosu mu olur? şeklinde mantık yürütmemek lazım. Bazıları bunlar işte ilahiyatçılar, şimdiki kafa, Mutezile falan. Bu kafalar bunları anlamadığı için, akla vurduğu için, vahye tabi olmadıkları için yani hep kinaye, mecaz falan. İşte senin durumun belli olacak işte. Şeklinde manevi olduğunu, zahiri bir terazi gözde görünür, elle tutulur bir sırat, bir köprü gibi bir şey olmadığını, işte böyle bir iki gözü olan terazi böyle bir şey görülmeyeceğini söylüyorlar. Yani bayağı bir din adamı geçinenler söylüyorlar bunu. Şimdi sorsan ya ne diyecek? İşte Yaşar Nuriler hiç kabul etmezdi bunlar. Şimdi Mehmet okuyanlar kabul mü ediyor? Yani İslamoğullar. Bunlar hiçbirini kabul etmezler. Böyle bir köprü var, böyle bir tartı var. Hiçbirini kabul etmez. Çünkü Mutezile kafası. Halbuki hadis-i şeriflere baktığımız zaman iki kefesi olduğunu söylüyor. Madem manevi bir tartılma olayıdır, iki kefenin manevi de ne gereği var? Adamın zaten yüzü beyaz olur veya siyah olur. İşte zaten yüzü beyaz olan cennetlik olur, yüzü kara olan kafirdir, cehennemliktir falan filan. O zaman bunun zaten iki kefeli bir şeyin izahı kalmıyor. Öyle değil ama. Hadis-i şerifte mesela diyor adam ümidini kesti. Sol tarafta günahları ağır bastı. Çünkü günahları ağır basarsa sevap tarafı hafif geliyor. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ Sevap tarafları hafif gelenler فَوْلَاكَ الَّذِينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ Kendini zarara ziyana uğratanlardır. Helak olanlardır. Birkaç ayette de yine bu var. Şimdi işte El-Kari'a'da bile var. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَهُمْ مُحَاوِيَ Mizanı hafif gelen yani tartıdaki sevap kefesi hafif gelirse yani günah tarafı, mizanın günah tarafı ağır gelen demektir ki sağ tarafı, sevap tarafı hafif kaldı. فَهُمُّ هَاوِيَ anası cehennemdir. وَمَا اَدْرَاكَ مَاهِيَ Haviye neresidir sana bildiren nedir? نَارٌ حَامِيَ Kızdırılmış ateştir. Yani El-Kari'a'da bile herkesin yani hemen hemen çoğu insanların bildiği وَالْضُحَادَنْ aşağıda zikrediliyor bu bile. El-Kari'a suresi hani uzun sureler gibi sizin zor bulacağınız bir şey değil. Kolaylıkla meallere de bakarsanız buluyorsunuz. Onun için bu hafiflik, ağırlık zahiridir yani. Ve iki kefe zahiridir, gözde görünür şekildedir. Çünkü sevaplar şekle bürünecek. Yani güzel, nurani şekil. Yani ne demek istiyorum? Gramı, gramacı, kilosu olan şekiller. Günahlar da mesela zulmani, karanlık, nursuz, iğrenç, korkutucu şekillere bürünecek. Canavar, şu bu. Yani onlar da mesela böyle aldığın zaman şu saati koyuyorsun buraya bak. Bu kefeye koydun, bu kefeye gram koydun. Bu geldi 5 gram. Bu nasıl böyle? Aynı böyle bir surete bürünüp o kefeye konduğu zaman aynen ölçü bizim ölçüler gibi ölçü var. Bunları inkar etmek adam el sünnetten çıkarır. Çünkü hadis-i şerifte bakın ümidi kesilen zatın yani çünkü sağ tarafı hafif kaldı, sol tarafı coştu, taştı. Ben herhalde cehennemliyim artık, emredileceğim hesap bitti çünkü daha teraziye şey açılıyor yani. Seçim sonuçları gibi bir şey yani ha. Anladım. Mesela 50 rey aldı bu parti, 50 rey aldı bu aday. Böyle son açılan bir kağıdın ne kadar önemi var? Yani bir reyle bir adam o kadar masarifi, o kadar gayreti, çabası falan gidiyor yani. Kolay mı adaylık şunlar bunlar? Ama bir rey 51 yaptı mı burayı, öbürü boşa gitti. Onun için seçim sonuçlarından çok daha heyecanlı. Çünkü orada cehenneme girme tehlikesi yok en azından. Normal vatandaş olursun benim gibi ne var? Ben de yaşıyorum epey senedir. Milletvekili mi oldum? Ama burada cehenneme girmek var. Onun için buradaki heyecan kalbini yerinden çıkarıp boğazına tıkatıyor yani. Kur'an-ı Kerim'de de öyle söylüyor ya. Efendim, idil ulubu ledel henaciri. Kalpler hancerelere gelmiş diyor. Yani şu anda insanın kalbi yerinden biraz oynasa adam ölür. O zaman o panikten kalp buraya tıkanıyor da adam hala yaşıyor. Çünkü la yemutu fiyâ ve la yahya. Ahirette, cehennemde falan ne ölmek var ne rahat bir yaşamak var. Ama ölmek yok, azap sürekli olsun için. Bir dahaki derste zaten İmam Rabbani Hazretleri o ebediliği mefhumunu işleyecek. Muhittin Arabi ile Kardeşallah sonra yine bir çatışacak yani. Tabii ki o görüşler haftaya yoğun da. İşte bir dahaki çarşamba, 15 sonraki çarşambaki derste inşallah. Şimdi bu zat ben artık bittim. Çünkü defteri de açıldı ya. Bir şey de kalmadı yani benim artık bu kadar ağır bir günah tarafını. Hangi bir sağ tarafa konacak salih amel aşağı çekebilir de bu tarafa ağırlatabilir? Buna ihtimal vermiyorken bir kağıt uçuşarak gelecek diyor. Bu hadis-i şerif Tirmizi'de var. Tirmizi sahih. Bir küçük kağıt, küçük. O kağıt döne döne geliyor havadan. O da diyor ki Allah Allah, yandı balık. Battı balık, yan gider hesabı. Ya diyor zaten diyor sol taraf yüklendi gidiyor. Bu diyor şimdi sağa konsa zaten bunu şaha kaldıramaz. Küçük bir kağıt. Sola konsa zaten battık, tam batarız diyor. Bir şey yok ki yani. Sonuç belli diyor. Cehennemliyim ben. Fakat o da tabii yine bir heyecan veriyor. Ne, yani ne tarafa geleceği. Geliyor, geliyor, geliyor. Bu acayip de bir şey diyor. Böyle dönerek geldiği için. Ha bu tarafa, ha bu tarafa hesapları var. Yani çok hayret verici olaylar yaşanacak. Geliyor, sağ kefeye konuyor. Konduğu anda Allah fetaş etti. Sicillatü. Hadis-i şerifte diyor. Sicil Türkçeleşmiş. Arşiv demek işte siciller. Siciller yani dosyalar sağ taraftaki sevap kaydı kuyudatı şaha kalkıyor. Allah Allah. Diyorlar ki adam kurtuldu diyorlar. Niye? Bir ağır bassa sağ taraf bir rey gibi yani. Bir ağır lan cennete gider. Cehenneme uğramadan. Tabi öbür taraf ağır bassa cehenneme gidip günah kadar yanar. Öyle olsa da yine orada afişleyebilir, şefaat gelebilir, onlar ayrı şeyler. İlla cehenneme gitmez. İlla cehenneme gitmez. Ama direkt cennete girme işi tehlikeye girer. Ve bir miktar günahını çekene kadar da yanma durumu da söz konusudur Müslümanlar için. Bir de kağıdı açıyorlar, bakıyorlar. Ne yazıyor? La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Demek ihlas ile bir kelimeyi tevhid söylemiş. Bir kelime bir kere. Nasıl ihlaslı söylemiş artık hangi şartlarda söylemiş. O kelime özel bir kayda alınmış. Ve o küçük kağıt efendim ruk'a varaka sağ tarafa düşmesiyle ya sağ taraf dipteydi. Onu efendim ağırlaştırdı. Bu sefer tabii yük bu taraf ağır basınca bu taraf iniyor. Sol taraf aşağı indi. Şimdi burada ne anlatmak istiyorum? Buradaki mizan bildiğimiz tartı gibi olmasa sicil, kağıt kağıtın ne manası var? Yani bir kağıt parçası niye geliyor? Hesap eğer ki toptan pazarsa veyahut da işte senin simandan belliyse böyle bir tartı kurulmayacaksa burada hadis-i şerifte efendim kefeden bahsediliyor, sicilden bahsediliyor, kağıt parçasından bahsediliyor, sağ tarafa düşersen bahsediliyor. Oranın yükselmesinden, buranın alçalmasından bahsediliyor. Bütün bunlar böyle hayali şeyler olamaz. Mutlaka ayağı yere basan, elle tutulan, gözle görülen bir terazi. İki kefeli bir terazi. Hatta hadis-i şeriflerde ne buyuruyor? Terazinin bir kefesi doğuyla batı arası kadar. Öyle senin benim bildiğim bakkal tartısı peynir 10 gram, 20 gram efendim bilmem peynir tatmıyor yani. Ameller suretlere bürünüyor ve büyük suretler yani. Onun için bir kefesi doğu ile batı arasına kadar çok o da. Hani Davud Aleyhisselam görünce düşüp bayılıyor ya. Diyor ya Rabbi bunu kim sevap dolduracak da cennete girecek. Mevla ne buyuruyor? Ya Davud bir kulumu sevdiğim zaman bir Sübhanallah dediğinde ona vereceğim sevap bu mizanı doldurur. Efendi Hazretlerinden ömür boyu bunu dinledik yani. Onun için mizan haktır. Vel hesabu hakkun. Hesap haktır. Hesap muhasebe. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Femma men utiye kitabu bi yemini, defterini sağ elinden alanlar fesef ve yuhasebu hisaben yesira. Kolay bir muhasebeyle. Onlara amelleri gösterilecek. Bak şunu şunu şunu şunu yapmışsınız diye bir arz edilecek. Sunum yani yapılacak. Ondan sonra zaten sağ elinden aldığına göre durumu iyi anlaşılıyor. Ve cennete gönderecek. Bu hesabı ayetlerle sabit. Onun için hesap yani haktır. Ekbera, kat ekbera. Muhakkak haber verdi. Bikülli minâ. Bunların her birini kim? El muhbiru sadiku aleyhi ve alâ âli salâtu vesselâmu. Kendisine ve âline salâtu selâm olsun. En doğru haber veren Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunları yani hadislerde şerh etti diyor. Bildirdi diyor. Tafsilat verdi diyor. Mizan zaten ayette geçiyor. Hesap zaten ayette geçiyor. Sırat da Meryem suresinin ayetinde kesinlikle zikrediliyor. Yani ve innellezine la yu'minune bil ahireti anis sıratı ledakibun de var ama ahirete inanmayanlar sırattan tökezlenecekler. Burada da alimler sırat köprüsünden bahsediyor. O zaman ismiyle sırat geçiyor. Ama Meryem suresindeki ayet daha nastır. Çünkü neden? Cehenneme uğramak kesin karar olunca cehenneme peygamber niçin girsin? Demek sırattan geçerken uğramak hastedi. O kesin. Oranın tevhile müsait durumu yok. Hani buraya dersin doğru yoldan tökezlenmişler, ahirete inanmayan sapıtmış manasına gelebilir diyorlar. Ekseri zahiri mana da budur. Ama orada da sırat kelimesi geçiyor. Bunları kainatın efendisi bildirdi. Şimdi geliyor işte ilahiyatçılara şimdi. Şimdiki ilahiyatçılara tabii eski kafayla mutezile kafasına geliyor. Akılcı mantıkçı kafaya geliyor. Diyor ki vestibadu bazıl cahilin. Bazı bilmezlerin uzak görmesi. Neyi bilmezler? Bir tavrin nübüvveti. Peygamberliğin tarzını tavrını bilmezler. İşte akılla mantıkla giden mutezile ve bugünkü birçok ilahiyatçı İslamoğlu vesaire kafası nübüvvet tavrının cahilidir. Ne demek? Peygamberlikte vahiy var. Hadisler de vahiydir. O ne buyuruyorsa haktır. Akıl almasa da inanmak farzdır. Bu nübüvvet tavrı tarzıdır. Ama bunun bir cahilleri olan bazı kişilerin uzak görmesi neyi? Vücude hazil umuri. Bu işlerin varlığını. İşte onlar derler ki öyle iki kefeli bilmem ne böyle bir sıra mizan yok. Böyle bir köprüden geçme diye bir şey yok. Muhasebe diye bir şey yok. Allah zaten adamın ne mal olduğunu biliyor. Toptan işte ona hadi sen cehenneme sen cennete. Böyle bir şey yok. Bütün ayet hadiste bunları reddediyor ama bunların aklı da bunu almıyor. Aklı da almayın. Zaten bunların aklı cennet cehennemi de almıyor. Bunların aklı hatta haşr-ı ecsadı da almıyor. Yani topraktan ceset çürümüş nasıl dirilir? Ne olacak? Yaşar Nuri Alenen dedi. Git dedi mezara bak bakalım dedi orada ne kalmış. Ya bu ne demek biliyor musun? Mutezile kafası. Yani ne kalmış yani bu dirilmez. Cennet cehennem hepsi buradadır dedi. Yani bunu duydum kulağımla. Misal olsun diye söylüyorum. Kafanın hepsi aynı kafadır. Bunlar çünkü kendileri bir şey uyduracak kadar akıllı insan değillerdir. Geçmiş mutezilenin dinozorlarını taklit ediyorlar. Onun için aklımız ermeyince ne oluyor? Bunlar yok oluyor. Ya senin aklın ermiyor diye o şey yok olur mu? Akıl ne bilir ya? Ha şimdi televizyonlar, canlı yayınlar, çekimler, belgeseller neler gösteriyor neler? Yani görmesek olur mu böyle şeyler deriz. Bize biri anlatsa dedenizin dibinde bir hayvan var, 80 tane ayağı var, şu kadar büyük, bilmem kaç metre, ahtapot. Hadi git işte. İnanmayız yani. Kutuplarda buzullar var, her yer dağlar buzdan. Orada ayılar var, yaşıyor. Buzda ayılar yaşıyor. Nasıl yaşayacak ayı ya buzda? Allah Allah. Foklar var, hayvan yaşayan buz, her yer buz. Ne yiyecek, ne içecek, mantık erer misin? Adam diyor, İsa Aleyhisselam gökte ne yiyor, ne içiyor, oksijen yok. Yani şimdi desen ki İsa Aleyhisselam buzullarda, buzların içinde yaşıyor. Adam diyecek, buzda adam donar, ya nasıl yaşıyor? Fok yaşıyor diyorsa. Şimdi belgeselde gördüğü için diyor ki ne anlatıyorsun onu bilmeyen mi var? Şimdi sen bana böyle konuşuyorsun ama gördüğün için. Görmeden evvel ben sana bu alemde olan öyle olaylar var ki volkan dağ bir patlıyor. İlleri ilçeleri ateş selleri alıyor. Sel ateşten sel göz görüyor. Sen bunu görmesen olur mu öyle şey ya? O zaman bu dağ nasıl duruyor üstünde? Öyle bu ateş altında bu kadar kaynıyorsa dağı da patlatır yakar. Üstündeki dağ nasıl duruyor? Allah Allah. Arada bir patlıyor. Bütün lavlar çıkıyor. Şehirleri, illeri içeri yakıyor gidiyor. Ama o yine içinde kalıyor. Oradan devamlı mağma tabakası kaynıyor. Lan mağma kaynıyor da bu üstünde nasıl duruyor bu dağ? Yani akılla, mantıkla sen her şeyi çözemezsin. Uzay. Daha neyi çözdünüz yani? Gezegenler, o çekim güçleri, itmeler, çekmeler nasıl birbirine çarpmıyor? Teğet geçti bilmem ne. Ulan ne teğet geçti? Mevla onu öyle ayarlamış. O vuracaktı da vurmadı diye bir şey var mı? Rast mı geldi? Şimdi onun için bazı diyor peygamberlik tavrını bilmeyen cahillerin bu işlerin varlığını uzak görmesi sakıtun düşüktür. An hayizil itibar. İtibar sahasından düşüktür. Bunlar itibar edilmez. Bunlar akılcı adam. Feinne tavra nübüvveti. Çünkü peygamberliğin sahası, tutumu, tarzı vera'a tavril akli. Aklın tarzının ötesindedir. Akılla bu işler çözülemez. Akıl bunlara inanmayı anlar. İnanmak için anlar. Anlayış gösterir. Ama akılla bırakırsan var mıdır yok mudur ha? Akıl nasıl var diyecek veya yok diyecek? Ne anlar? Ve tatbiku cemii'i ehbari l-enbiya'i. Peygamberlerin bütün haberlerini tatbik etmek. Öyle haberlik es-sadikati. Tümü doğru. Peygamberlerin verdiği haberlerin tümü doğru. Fakat bunların bir kısmını ala nazar-ı akli, aklın anlayışına uygulamak, uyum sağlatmak, tatbik, uyum sağlatmak, mutabık kılmak. He, bak hepsini diyor. Anladın mı ne demek istiyor? Bazısını aklınla anlayabilirsin diyor. Bazısına aklın yatar. Bak bazısına aklın yatar. Mantıklı gelir sana. Ama diyor hepsini akla vurayım dersen, mahşer, çürümüşlerin dirilmesi, sırat, mizan, sur, sur nedir, nasıl üfürülüyor, göklerin yerlerin işte elaki falan. Yani benim aklım da alıyor gerçi de neyse yani. Demek bazen aklı almıyor. Sen bulan hepsini diyor, aklın anlayışına uygulayayım, mutabık kılayım dersen, davet tevfiku, tatbiku yematur, muvafakat sağlamak beynevuma. Yani ben bunu illa akla uyduracağım. Bir şekilde akla uyduracağım. Uymuyorsa da tevil yapacağım. Tevil yapacağım. Ne gibi? İşte dirilmek hayis alsam inecek. Kesin sahih mütevatir. Ama aklıma yatmıyor. Niye? 2000 sene geçti. Nasıl yaşayacak? Sonra ikinci kat semada oksijen yok. Falan falan. Aklına yatmıyor. Aklına yatmayınca adam ne yapıyor? Yani ilahiyatçılar falan şunlar bunlar. Kimisi hadis zaten uydurma diyor. Çıkıyor işin içinden. Peki hadise uydurma değil deyip inananlar ne yapıyor? Bir kısmını söylüyor. Onlar da şöyle yapıyor. Tevile gidiyor. İlla da akla uyduracağım. Akıl da bunun şu ana kadar hayatta olup ineceğine ermiyor. Onun için uyum sağlayacağım. Nasıl uyum sağlayacağım? Onun ruhaniyeti inecek diyor. Ne demek ruhaniyeti? Yani ondaki halim selimlik, ondaki sağına vurursan solunu da çevir, hadi buraya da vur ruhu. İşte efendim onun barış ruhu falan falan falan. Dinler arası diyalog safsatalarının, işte kiliselerin saçmalıkları gibi. Bizim Müslümanlarda da bu görüş çok var. Abduh, mabduh işte kafası, reformist adamların kafaları bu kafadadır. Bunların hiçbiri Mehdi'nin zuhurunu, Mehdi işte, Mehdi hemen şey yapıyorlar. Mehdi kimdir? İşte insanların hidayetine vesile olan alimlerdir, mürşitlerdir, ilimdir, tefsirdir falan filan. Bu manada kendilerini direğe Mehdi'ye sokmuş oluyorlar. Böyle Mehdi diye müşahhas bir zat var. Oğlum ben işim ya. Bir kişi gelecek de nasıl dünyayı Müslüman edecek? Aklı ermiyor, inkar ediyor. Eğer Mehdilik makamını kabul ediyorsa da tevil ediyor. Neyle tevil ediyor? İşte diyor ki bu bir hidayet ruhudur. İstikamet ruhudur. Zamanımızda şu kadar alim var. Bunların ne diyorsunuz? Şahsı manevisinde mündemiştir. Anladın mı? Deccal. Ne öyle deccal mı olur ya? Alnında kefere yazacak. Gözü bilmem şöyle olacak. Yanında cennet cehennem gezdirecek falan. Bu hadisler sahih. Bunlar akla ermiyor. Akla ermeyince ne diyor? Deccal kim? Deccal işte falan diye evvelce ölmüş bir gavur için. Deccal geldi geçse bu adam deccaldı diyor. Öbürü televizyon deccal diyor. Öbürü internet deccal diyor. Deli deli saçmalıklarla beraber deccalı reddetmese de illa mantığına uydurmaya çalışıyor. Ya koca Yaşar Nuri profesör geçen adam Dabbetül Arz'a akla ermeyince Kur'an'da geçtiği için de reddedemeyince ne dedi? Hartingsiz mi? Neydi o herifin adı? Hartingsiz mi? Bir adam var ya fizikçi. Böyle tekerlekli sandalyede eli kolu böyle ya, şey yani malul. O insan için Dabbetül Arz dedi. Çünkü neden? Ayette var da inkar edemeyince bir yere bağlayayım da milletin kafasını. Hiç olmazsa yok demesinler. Varsa da nedir? Beklemesinler. Budur diyelim konu bitsin. Şimdi akıl böyle hükmediyor. Ama şimdi Deccal sağ. Hadis-i Şerif Sahih Müslim'de. Dünyada. Bir adada. Hadi gel dedi ki yaşa. De, 2000 sene. 1400 sene evvel Efendimiz sağken sağydı. Bu sahih hadis. Hadi onu da bıraktık. Ayetten gidelim. Yecüc Mecüc diye bir kavim var. Fakat şu anda belki dünyanın en fazlası onlar nüfusuna sahip. Onlar da insan ha, cin değil. Fakat bizim gibilerden 1000 kat fazlalar. Ve bunları dünyada Amerika, Rusya, uydu vesaire keşfedemiyor yerlerini. Şimdi bunu anlayabiliyor musunuz? Şimdi onun için illa adam aklına uydurmaya çalışıyor. Ben uydurmaya çalışmıyorum. Allah'ın bildirdikleri haktır. Aklımın ermesi şart değildir. İnanırım yeter. Fakat akıl ve mantıkçı yoldan gidenler illa tevfik yapmaya çalışıyor. Ne demek? Uyum sağlatayım. Nasıl uyum sağlatıyor? Diyor ki Yecüc Mecüc Çinlilerdir. Önüne koyulan set de Çin settidir. Ama Çin setti kaç kilometredir? Orası iki dağın arasında dar bir yerdir. Çin setti topraktandır. Burada Kur'an Zübeyr el-Hadid demir parçalarından ve kurşundandır. Üfrik aleyh kıtra. E ayetin hiçbirine uymuyor. Boş ver diyor. Biz şimdi bir set bulalım. Bir de arkada bir millet bulalım. Bunlar Yecüc Mecüc diyelim. Bu sette Çin seti diyelim. Konuyu kapatalım. E şimdi İmam Rabbani Hazretleri diyor ki peygamberlerin verdikleri haberlerin tümü doğrudur. Ama bunların tümünü aklın anlayışına tatbik etmek ve tevfik bu beynevuma arayda uyum sağlatayım demek. Yani illa milletin anlayacağı bir şekilde izah getireyim demek ve buna çalışmak inkarun fil hakikati. Gerçekte reddetmektir. Ala tavrin nübüvveti. Peygamberlik tavrına yapılan bir reddiyedir. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerin inkardır ve ayetlerin inkarıdır. Yani ne demek yani? İşte İslamoğlu'nun kaynak verdiği Esed diye bir adam var. Yahudi dönmesi. Bu Esed'in bir tefsiri var. Muhammed Esed mi ne? Bu adam tefsirinde denizin yarılması olayını Musa aleyhisselama Medcezir olarak yorumluyor. Halbuki ayeti kerimede fekâne küllü firkın kettavdil azîm fenfeleke deniz yarıldı, parçalara ayrıldı. Her bir parçası büyük dağ gibi dondu kaldı diyor bak. Dağ demek. Her bir parçası diyor büyük dağ gibi. Bunu Medcezir'le ne alaka? Medcezir'de 3 metre geri çekilir, 5 metre ileri gelir. Yani ama adam Mutezile kafası, inkarcı kafa. Buraya bir yorum getireyim de ne olursa olsun. Ya değneği vurdum mu deniz yarılırım. Ya Kur'an söylüyor bunu. Hadis desem sahih mi diyeceksin? Kaynak soracaksın. İdrib bir asa gel bahar. Vur asanı denize diyor. Fen felaka birden yarıldı diyor. Kur'an'da olduğu halde kelimeler belli. Lugatlar belli. Hiç ihtilaflı değil. Hani müteşabihat değil. Er-Rahman alel-Arşisteva gibi istivanın manası nedir? Zorlanılacak bir durum yok. Çünkü daha yarılabilir. Allah'ın her şeye kadir. Bir şey yok. Müteşabihat değil yani. Muhkem ayet. Muhkem bir ayette vurdu değneğini, yarıldı deniz. Her parçası dağ gibi oldu. Bu ayeti sen daha ne olur musu var mı? O zaman Allah her şeye kadir değil demiş oluyorsun. Bu takdirde de bir yorum getirerek işte Medcezir vaktine rastladı. Ya Medcezir'e rastlayan denizi ayağı ıslanmadan geçebilir mi? Medcezir'de denizin hepsi açılıp yol olup yani koca İsrailoğulları geçiyor. 600 bin kişi geçiyor ayağı ıslanmadan. Yani Medcezir'le bunun ne alakası var? Siz milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz? İslamoğlu'nun mealinde de aynı buna benzer. 100 sene sonra Hüseyin Aleyhisselam'ın eşeğinin dirilmesi Bakara suresinde geçen ayette eşeğin kemiklerinin dirilmesini anlatıyor. Fenzur ile azam. Bak kemiklere keyfen ucuza. Bunları nasıl kaldıracağız? Sümenek şu alehma. Bak eşeğinin kemiklerine şimdi nasıl et giydireceğiz, canlandıracağız. Ayet ayet. E sen buna diyorsun ki temsili. Ne demek temsili biliyor musun? Böyle bir olay yaşanmamış, sembolik. Çünkü neden? İlla akla uyduracağım. Akıl da bunu almıyor. Almıyorsa da ben de burada milletin anlayacağı seviyeye yorum yapayım. Esasen sen ne yaptın diyor? Peygamberliğin makamını inkar ettin. Çünkü peygamberlik mucize sahibi değil mi? Zaten bunlar mucizeyi baştan reddediyor. Mucize ne demek? Herkese aciz bırakan bir olay. Kimse yapamayacağı bir şey. Allah onun elinde yapıyor. Yaratan ancak Allah'tır. Peygamber yaratmıyor. Ya onun için vel muameletü hünake buradaki muamele. Yani biz burada ne yolla gideceğiz? İşimizi nasıl yapacağız? İnne maiye bir taklit. Biz peygamberleri taklit ederek, vahye tabi olarak ne buyurdularsa inanarak kurtulabiliriz. Yoksa akla mantığa vurarak helak oluruz. Elem ya'lemu Onlar bilmediler mi ki enne tavra nübüvveti, peygamberlik tavrı, muhalifülü tavril akli, aklın tavrına muhaliftir. Ne demek bu? Akıl onu anlamaya yarayabilir ama akıl onu çözemez. Peygamberlik de kendi kendine içtihat yapmıyor. Vahiy geliyor Allah'tan. Vahiy geldiği için ne buyuruyorsa onu hesap etmiyor. Ya buna millet inanır mı, inanmaz mı? Bu tutar mı, tutmaz mı bu proje? Peygamberlikte böyle bir şey yok. Ama akıl öyle değil. Akılda felsefe var. Felsefede, mantıkta filozoflar 2 kere 2 4 etmişler. Sura, kübra yapmışlar. 2 kere 2 4 ediyor. Yani bu olursa bu olursa netice bu olur. Ra gidiyor. O zaman tabiat kanunları gibi. Ama peygamberlik tavrında buna uymayan şeyler var. Mesela topraktan, çamurdan, saksı gibi kot kot vurunca öten topraktan canlı kanlı işte bizim babamız, atamız Adem Aleyhisselam yarattığını söylüyor. Akıl buna asla karar veremez. Dünyanın filozofları toplansa bu topraktan böyle bir insan olur hüküm veremez. Mantık dışı. Yine mesela İsa Aleyhisselam. Onların ne diyorum sana? Suğra kübra varsa neticeye gider. Biri aksasa gidemez. Bu sefer ne oldu? Çocuk olacak. Nasıl olacak? Ana baba varsa, iki tarafın suyu karışırsa, hani her zaman olmasa da, olması için bu şart. Bir de bakıyorsun İsa Aleyhisselam'da baba yok. Baba suyu yok, bir şey yok. Ve insan doğmuş. Şimdi bu nübüvvet tavrıyla Kur'an bize bunu vahiyle bildiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyor. Biz ne biliyorduk Adem babamızın topraktan yaratıldığını veya İsa aleyhisselam babasız olduğunu? Hep Resulullah'ın getirdiği vahiylerden öğrendik. Ama şimdi biz bunu akla vurursak olmaz. Zaten onun için Mehmet okuyan zorlanıyor. Ne diyor? O diyor Meryem'de diyor benim anladığıma göre diyor iki cinsiyet vardı, iki şey hormon. Erkeklik şeyi de kendi içinde ürettiğinden yine bu sular birbirine karıştı diyor. Yani şey Hulki Cevizoğlu şaşırdı ya. Bunu dedi siz nereden biliyorsunuz? Kaynağınız nedir yani dedi. Yok dedi bunu ben bildim dedi. Tespit ettim. Ya sen adli tıp mısın? Meryem validemizin sende dokusu mu var? Hücre yapısı mı var? Sen yani bunu nereden biliyorsun bunu? Şuradan biliyor. Aklım ermeyince uyduracağım. Kaidesi var ya felsefede. Ha madem babasız çocuk mantıken olmaz. O zaman benim aklıma bakarsak burada bir iki su karıştı. Nereden karıştı? Kendinde iki hormon var. Sen nasıl cinsiyeti dersin anamıza? O zaman bunlar bilmiyorlar mı ki peygamberlik vahiye dayanır, aklın tavrına uymaz. Bellâ yaktırul aklu. Hatta akıl imkan bulamaz, güç bulamaz en yehte diye ulaşmaya ilâ tilkel metâlibil âliyeti, o yüce maksatlere ve matleplere. Yani mesela insanların öldükten sonra dirilmesi. Hiçbir felsefeyle, mantıkla, 2 kere 2 4 kaidelerle, akıl kurallarıyla çürümüş, gitmiş, eseri kalmamış, izi kalmamış. Açıyorsun mezarda bakıyorsun, bir parçası yok ya, kemik de kalmıyor. Bu nasıl dirilecek? Akıl erer mi? Ermez. İşte onun için biduni teyidi taklidil enbiyai aleyhissalatü vesselam. Peygamberleri taklit etmeden, peygamberlere uyma desteği almadan bu yüce matlaplere aklın erişmesi imkanı yoktur. Anlatabildim. Çünkü akıl bunu bulamaz. Böyle bir şey ona dense hadi git işine der. Tasvip de edemez yani. Çünkü aklın kendine göre bilimsel dediği efendim 2 kere 2 4 eder kaideleri vardır. Bunlardan biri olmadı mı neticeye varamaz. Ama mucize öyle midir? Mucize harikuladelik yaratmaktır ki bu vahye dayanan efendim ilimle ancak anlaşılır. Onun için vel muhalefetu, muhalefet demek gayru ademil idrak. Muhalefet yani aklın tavrına nübüvvetin tarzı muhaliftir derken burada anlayamaz onu demiyoruz diyor. Dikkat et. Yani akıl nübüvvete yani felsefeyle nübüvvet, akılla vahiy birbirine muhaliftir. Muhaliftir derken bakın yanlış anlamayın diyor. Muhalefet ademi idraktan başka bir şeydir. Anladınız mı ne demek istiyor? Şunu demek istiyor. Yani ben bu buna muhaliftir derken akıl bunu anlamaz demek istemiyorum diyor. Anlamamak başka. Akıl anlar ama akıl çözemez. Yani ben şimdi duydum ki Kur'an'da veya hadiste ölüler dirilecek. Benim aklım bunu Kur'an ve vahiy olmadan karar veremezdi buna. Böyle bir şeye ulaşamazdı. Muhaliftir bu demek. Çözemez onu. Anlayamaz demek değil. Ben şimdi anladım mı bunu? Bal gibi de anladım. Dirilir. Neden? Bana Kur'an dedi ki görmüyor musun? Topraklar kuruyor, çatlıyor. Hiçbir şey yok. Her baharın, ilkbaharın ben yemyeşil yeniden yetiştiriyorum. Neyle? Yağmur yağdırarak. Şimdi ben bunu her sene görüyorsunuz. Ölü toprağı canlandırıyorum. Bunu da yaparım. Ana karnındaki su ölü. 120 günlüğe kadar can ruh veriyorum. Başlıyor kıpırtaşma. Bunu görüyorsunuz. Bize bu misalleri veriyor. Dolayısıyla burada muhaliftir demek aynı yoldan anlaşılmaz, aynı yoldan gidilmez demek. Felsefe kurallarla, akıl mantıkla gider. Nübüvvet tavrı vahiyle gelir. Orada akıl devreye girmez. Anlamakta devreye girer. Anlar. Ama ne yapamaz? Ben şunu şunu ekledim, çıkarttım, çarptım, böldüm, kararı bağladım. Ne olacak? Bütün bu ölüler dirilecek. Akıl böyle bir şey vahiy gelmeden diyemedi hiçbir zaman. Vahiy gelince, akıl vahye uyduysa bunu idrak etti ve buna anlamamak başka şey, muhalefet başka şey. Fe innel muhalefete, çünkü muhalefet demek innemâ tutusavvaru ba'del idrak. Sen şimdi bir şeye muhalif olman için ne yapman lazım? Evvela onu anlaman lazım. Ben bu işe muhalifim diyen adama hangi işe diye sorarsın. O adam hangi işe olduğunu anlatamazsa sen nasıl muhalif oluyorsun, anlamamışsın ki dersin. Onun için bir insan anlamadığı şeye muhalif olamaz. Evvela idrak edecek. İdraktan sonra ancak karşı geliyorsa gelir. Anlamadığın şeyin neyine karşı geliyorsun? Belki senin dediğinle o da aynı lafı söylüyor. Anlamadığından muhalefet ediyorsun. Anladıktan sonra ya aynı şeyi söylüyormuşuz. Ne bağırdık çağırdık iki saattir. Durumuna düşersin. Onun için nübüvvet tavrı aklın tavrına muhaliftir. Bu demek değildir ki akıl vahyi anlayamaz. Akıl vahyi tespit edemez. Tespit. Vahiy ile gelen metalib-i aliyeyi, yüce maksatleri, o büyük bilgileri, o hikmetleri, o marifetleri. Yani şimdi öldükten sonra dirilmek var. Ondan sonra sırat var. Mizan diye bir şey var. Havz-ı Kevser diye bir şey var. 50 bin sene mahşer var. Güneş, ay sistemler değişiyor. Cennet, cehennem başka bir sistem. Burada sonsuz bir hayat var. İşte uyumak yok. Allah nasıl uyumak yok? Adamın aklı erer misin uyumadan bu bünye durur? Ondan sonra 70 bin kaseden yemek var. Ne olmak yok? Büyük abdest yok, küçük abdest yok. Bu adam yedi patlar ya. Nasıl büyük abdest yok, küçük abdest yok? Şimdi bundan hiçbir akıl tespit edemez. Muhaliftir bu demek. Yani o vahiyle bildiriliyor. Peygamber de bunu aklıyla tespit etmedi ki. Tespit edemez. Peki bu vahiyle bildirildikten sonra akıl bunu anlayabilir mi? Anlayabilir. Bak benim aklım varsa biraz bu ayet hadislerde geçen her şeyi manalandırabiliyorum mesela. Anlayabiliyorum. Zaten esas mesele vallahu ala kulli şeyin kadir. İşte her şeye Allah gücü yetense, ben de buna iman ettimse burada bir mantıksız bir şey yok. Çünkü neden? Bizim sistemde çalışmıyor ki Mevla. Akıl mantık sistemini bize göre kullanmış. Yani ateş yakar. Sistem budur. Elini sokma. Kendini atma. Ama İbrahim Aleyhisselam'ı yakmamıştır. Sistem dışı. Çünkü yarattığı için her şeye kadir. Bu sistemi kuran istediği yerde o sistemi bozuyor. Bıçak keser. Gidip çocuğunun boğazına dayayıp deneme. Ama İsmail Aleyhisselam da boğazına bastırdığı halde İbrahim Aleyhisselam kesmemiştir. O zaman kesme demirin vasfı değil. Yakma ateşin vasfı değil. Boğma suyun vasfı değil. Her şeyde yaratma devreye girince o işi yapıyor. Mevla da o zaman buyuruyor ki böyle bir alem yarattım. Burada ölme yok. Burada fena yok. Fani olmak yok. Burada uyumak yok. Burada diz boyu değil. Bu tarafta ne var? Cehennem. Ne oluyor? Yanıyor. Nasıl ölmüyor? Demin anlatıyoruz sana. İbrahim Aleyhisselam ateşin içinde gülistan oldu. Şimdi cehennemde gülistan olacak demek istemiyorum. Yani ateş Allah yak deyince yakıyor. Cehennemde yak diyor, öldürme diyor. Yani şimdi 40 gün veya ne kadar daha rivayet var. Balığın karnında canlı bir insanın durup yaşaması mümkün mü? Ama Yunus Aleyhisselam balığın karnında en az 40 gün kalmıştır. ve namaz kılmıştır. Secde de yapmıştır. Tabii büyük balık olunca hakikaten şey gibi, denizaltı gibi düşün, balık o kadar oluyor. E şimdi bu balık karnında namaz kılmıştır, secde yapmıştır. E sen şimdi burada balığın karnında hava yok, çıva yok, oksijen yok. Balık zaten midesi var. Mide ne oluyor? İçine gireni hazmediyor. 40 günde bu hiçbir yeri zedelenmeden çıkıyor. Bu ayetle sabit. Ayetle sabit. Hadis değil ki, kaynak sorasın. E şimdi hal böyle olunca benim aklım bunu alıyor. Neden alıyor? Çünkü o mide Allah hazmet derse ediyor. Hazmet demezse etmiyor. Benim midem de öyle. Bir de bakıyorsun kabız oluyor, bilmem ne oluyor, canım çıkıyor. Çünkü neden? Benim midem beni dinlemiyor. Allah'ı dinliyor. Hal böyle olunca balığın karnına da Mevla balığa bildiriyor. Bunu hazmetmek için vermedim, hazmetme. Şimdi bütün bunları düşündüğümüzde bunlar akılla tespit edilecek şeyler değil. Ama akılla idrak edilebilir. Çünkü bir Allah varsa, her şeye de kadirse, sen dersen ki ben böyle bir şeye inanmıyorum, bu kudrete, mevzu kapanmıştır. Ben seninle tartışmam da. Veyahut da sana bir şey ispat etmeye uğraşmam da. Ama sen hacim de, hocayım de, ilahiyatçıyım de, ayet oku tartırtırtır, her şeye Allah kadire inanıyorum de, ondan sonra İsa Aleyhisselam babasız olmaz. İsa Aleyhisselam gökte nasıl yaşıyor? Yunus balığın karnında nasıl yaşadı? Mizan, sırat, nebce öyle bir yerlerde köprü mü olur? Efendim cehennemde adam nasıl yanar da ölmez? Cennette nasıl ölüm yok? Cennette nasıl uyumadan durulur? Ondan sonra kalk toptanın tevil et, tahrif et, yorum yap. İşte İmam Rabbani Hazretleri'nin açık beyanıyla duydunuz. Bunlara aynen inanmak lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurduysa haktır ve gerçektir. Bunları tevile yorumlamaya kalkmak, akıl idrakine uyum sağlatmaya kalkmak, akıl bunu anlar. Ama bir de şu var, aklın çözeceği hale getirecek. Biz anlıyoruz ama çözmeye kalkmıyoruz. Hikmetini araştırmıyoruz ve çözmeye kalkmıyoruz. Bu böyle nasıl oldu? Yani bu ateş bunu yakıyor da bunu niye yakmıyor? Bunu çözmeye kalkmıyoruz biz. Anlamaya çalışıyoruz. Allah kadir, yak dedi mi yakıyor, yakma dedi mi yakmıyor. Bebek anlar. Bebek anlar. Bu idraktır. Ama bunu sen hikmetini araştırıp nasıl oluyor diye ben bunu mantıksal bir boyuta nasıl çevirebilirim dediğin anda hakikatte inkar etmiş oluyorsun. Çünkü bunu yapamayacağın için mecbur tevil yapacaksın. Tevile de gittiğin anda buyrulanı reddediyorsun. Çin settiği, ne alaka Zülkarneyn settiği, ham maddesi tutmuyor, Kur'an'ı malzemesi tutmuyor, mesafesi tutmuyor, hiçbir şey tutmuyor. Yecüc mecüc patladı mı setten, dünyayı ezip geçecekler diyor Kur'an. Ve min kulli hadebin yensilûn, Enbiya suresinde. Çinliler zaten şu anda her yerde turist geziyor. Nereden patlayacak da bekleyecekler arkasında, neyi bekleyen var? Bütün uçaklar her yer işliyor. Yani hiç Kur'an'a uymayan şeylerle, yorumlarla ayete mana vereyim. Millet de desin ki bu budur. İşi karıştırmaz. Öyle bir şey yok. İşi karıştırmanın zaten gereği yok. Allah var. Her şeye kadir. Vahiy de ondan geliyor. Ne buyurduysa iman ettik. Sırrını çözmemiz icap etmiyor. Ama akla uydurayım dersen inkar etmiş olursun. Bak anlayayım dersen demedim. Dikkat et. Anlayayım diye anlamaya çalışırsan demedim. Akla uydurmaya tatbik ve tevfik diyor. Ne demek yani? Şu demek ki aklımın zahiri sebepler aleminde buna bir yorum getirmesine bu işi çevireyim. Bu bundan oldu diyebileyim. Allah'ın kudretinden oldu dedim mi iş biter. Allah'ın kudreti dışında sebeplere bağlamaya çalışırsan hakikatte reddetmiş olursun ayetleri ve hadisleri. Allah muhafaza zındık olursun. Şimdi bu kadarla iktifa ediyoruz dersimizi.